باب المواقيت. کچھ اوقات مکروہ ہے نفل کے، کچھ اوقات مکروہ ہے قضا کے. نفل کے اوقات مکروہ پانچ ہے، طلوع شمس کے وقت، قیام شمس کے وقت علی الرأس، اور غروب شمس کے وقت، اور بعد العصر، اور بعد الفجر. یہ پانچ اوقات مکروہ ہے للنوافل. اور اوقات مکروہ قضا کی تین ہے، وقت طلوع، وقت القیام، وقت الغروب. اور ان دو وقتوں میں قضا جائز ہے، بعد الفجر بھی جائز ہے، اور بعد العصر شرط یہ کہ سحر کے وقت نہ ہو. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ فجر کی ابتدا اتفاقی ہے، وہ طلوع فجر سے، اور انتہا بھی اتفاقی ہے، وہ طلوع شمس سے. تو فجر کی ابتدا میں بھی اختلاف نہیں ہے اور انتہا میں بھی اختلاف نہیں ہے. ابتدا بالاتفاق طلوع فجر سے، اور انتہا بالاتفاق طلوع شمس سے. آگے ظہر کا وقت ہے، ظہر کی ابتدا میں اختلاف نہیں ہے، زوال سے ظہر کی ابتدا ہے، ظہر کی انتہا میں فرق ہے. امام صاحب کے نزدیک ظہر کی انتہا مثل ثالث کے آغاز سے، یعنی مثل ثانی پر ظہر کی انتہا ہوتی ہے. امام شافعی کہتے ہیں مثل اول پر ظہر کی انتہا ہوتی ہے. امام مالک کے نزدیک مثل ثانی مشترک ہے ظہر اور عصر میں، ہمارے نزدیک مثل ثانی ظہر میں ہے، امام شافعی کے نزدیک مثل ثانی عصر میں ہے، امام مالک کے نزدیک مثل ثانی مشترک ہے، اس میں ظہر بھی جائز ہے، عصر بھی جائز ہے. اور جب ظہر کی انتہا میں اختلاف ہوا تو عصر کی ابتدا میں اختلاف ہوا. امام صاحب کے نزدیک عصر کی ابتدا مثل ثالث سے ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک عصر کی ابتدا مثل ثانی سے. عصر کی انتہا میں اختلاف نہیں ہے، غروب آفتاب ہے. مغرب کی ابتدا میں اختلاف نہیں ہے، غروب آفتاب ہے. مغرب کی انتہا میں اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت بمقدار تین رکعت ہے، بس ختم ہو جائے. صاحبین کہتے ہیں کہ مغرب کی انتہا غروب شفق ہے، شفق سے مراد قمرت ہے. امام صاحب کہتے ہیں کہ انتہائی مغرب شفق ہے، شفق سے مراد بیاض ہے. غروب آفتاب ہوتا ہے، پھر غروب قمرت کا ہوتا ہے، پھر غروب بیاض کا ہوتا ہے، یہ تقریباً ایک گھنٹے کا ہوتا ہے. عشاء کی ابتدا میں اختلاف ہے. امام شافعی کہتے ہیں تین رکعت مغرب پڑھو تو عشاء کی ابتدا ہے. صاحبین کہتے ہیں غروب حمرت کا ہو تو عشاء کی ابتدا ہے. امام صاحب کہتے ہیں غروب بیاض کا ہو تو ابتدا عشاء کی ہو. انتہائی عشاء میں اختلاف نہیں ہے طلوع فجر پر، یہ یاد ہو. عن عبداللہ بن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت ظہر، ظہر کا وقت، اذا زالت الشمس، جب سورج زوال کرے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے. وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَثُلِهِ، اور جب سایہ انسان کی برابر ہو جائے، معلوم ہے مثل اول ظہر ہے، مثل ثانی جو ہے وہ ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مثل ثانی ظہر میں ہے، کیونکہ کَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَثُلِهِ، کہ ظل آدمی کا طول کے برابر ہو چکا ہو، اور ہو چکا ہوتا ہے مثل ثانی میں. معلوم ہے کہ مثل ثانی کس میں ہے؟ ظہر میں. ما لم يحضر العصر، یہ ہماری دوسری دلیل ہے کہ دیکھو اگر کا طول ہی کا ہوتا اور مثل ثانی ظہر ہوتا تو پھر یہ نہ کہتا ما لم يحضر. معلوم ہے کہ مثل اول کے بعد بھی ظہر ہے. ما لم يحضر العصر، او عصر کا وقت، ما لم تصفر الشمس، یہ وقت مستحب ہے، ورنہ وقت جواز غروب آفتاب ہے. او وقت صلاۃ مغرب کا، ما لم یغب الشفق، صاحبین شفق سے مراد غروب آفتاب کے بعد عمرت لیتے ہیں، وہ آدھ گھنٹہ ہے. ہمارے نزدیک شفق سے مراد بیاض ہے، وہ ایک گھنٹے تک ہے. اور وقت صلاۃ عشاء کا اعلان سے لیں, یہ وقت مستحب ہے, وقت جواز طلوع فجر تک. او وقت صلاۃ صبح کا حین من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس, ابتدا انتہا دونوں برابر ہے. جب شمس طلوع جائے ہو نہ شروع ہو جائے رک جاؤ نماز سے, کیونکہ وہ طلوع کرتے ہیں بین قرن شیطان. ان رجل نے ایک آدمی نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے نماز کے اوقات کے بارے میں, حضور نے فرمایا صلی معنا حاضین, دو دن نماز پڑھو یعنی یوم. پہلے دن پانچ نماز اول اول اول اول اول وقت میں پڑھی, دوسرے دن ہر نماز آخر آخر آخر آخر میں پڑھی. فلما زالت الشمس, پہلے دن سورج کا زوال ہوا, بلال کو امر دیا فاذن, ثم امره فاقام الظهر, ثم امره فاقام العصر, والشمس مرتفعات, اور شمس ابھی اونچا تھا سفید تھا صاف تھا مثل 40 میں. ثم امره فاقام المغرب حين غابت الشمس, ثم امره فاقام العشاء حين غاب الشفق, ثم امره فاقام الفجر حين طلع الفجر. اول وقت میں جب دوسرا دن آیا امره فابرد بظهر, خوب ٹھنڈکی ظہر کے ساتھ یعنی ظہر کو مثل ثانی میں پڑھایا, فادبر فابرد بها, خوب ٹھنڈا کیا, فانعم ان يبرد بها, خوب ٹھنڈا کیا, وصل العصر, اور سورج اونچا تھا, اخرها عصر کو مؤخر کیا فوق پہلے دن سے کانا جو گزر چکا تھا, اور مغرب کی نماز پڑھی قبل یغیب الشفق, وصل العشاء بعد ما ذهب الثلثین, وصل الفجر فاصفر بها, خوب روشنی کی اس کے ساتھ. پھر فرمایا کہاں ہے وہ آدمی جو اس نے سوال کیا تھا وقت صلاۃ کا, اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں تھا, قال وقت صلاتکم بینما اریتم, یعنی جو تحول اور جو تحقیق کے درمیان سارا وقت. عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور نے فرمایا امنی میرا امام بنا جبرائیل بیت اللہ کے سامنے دو دن, فصلى بي الظهر هي نزالت الشمس یعنی وقت اول میں, وقان قدر الشراك, اور سایہ اتنا نظر آتا تھا جتنا جوتے کا تسنا ہے, اور عصر کی نماز پڑھائی ہی نسار ذل کل شیء مثله, جب ہر چیز کا سایہ مثل بن چکا تھا یعنی مثل ثانی میں, یہ امام شافعی کی دلیل ہے. وصلى بي المغرب حين افطر الصائم, وصلى بي العشاء حين غاب الشفق, وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب للصائم, سیر کا وقت ختم ہو چکا تھا. دوسرا دن آیا زور کی نماز پڑھی حين كان ظله مثله, جب سایہ برابر ہو چکا تھا یعنی مثل ثانی میں. اب اس سے معلوم ہوا کہ ظہر کا وقت مثل ثانی ہے, اور پہلی جملے سے معلوم ہوا کہ زور کا عصر کا وقت مثل ثانی ہے. لیکن اگر مثل ثانی نہ ہو تو نماز وقت سے قبل ہو, اور اگر مثل ثانی ہو تو اس جملے میں نماز وقت سے مؤخر ہوگا, اور نماز کی تاخیر وقت سے جائز ہے قضا ہے, لیکن نماز کی تقدیم وقت پر شریعت میں اس کے لیے نزیل نہیں ہے, اس لیے ہم نے اس جملے کو ترجیح دی کا نزیل مثل. وصلى بي العصر حين كان ظله مثله, وصلى بي المغرب حين افطر الصائم, وصلى بي العشاء الى ثلث الليل, وصلى بي الفجر فاصفر, خوب روشنی کی. پھر جبرائیل نے میری طرف دیکھا وقال یا محمد هذا وقت الانبیاء من قبل, والوقت ما وقت وہ حصہ ہے ما بین هذین الوقتین جو اول اور آخر کی درمیان میں ہے. عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر العصر شيئا, اس نے عصر کی نماز تاخیر سے پڑھائی تو حضرت عروہ نے کہا کہ جبرائیل نے تو اترا تھا اور اس نے حضور کے آگے نماز پڑھائی اس وقت سے پہلے. عمر نے کہا عالم و تقول یا عروہ, میں جانتا ہوں. اچھا جی, یعنی آپ اول روز کے عصر کو دیکھتے ہیں اور دوسرے دن کے عصر کو نہیں دیکھتے. فقال, عروہ نے کہا میں نے سنا بشیر ابن ابی مسعود سے یقول سمعت ابا مسعود یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول نزل جبرائیل, جبرائیل اترا وہ میرا امام بنا, میں نے اس کے ساتھ نماز پڑھی, پھر پڑھی پھر پڑھی پھر پڑھی پھر پڑھی, یک سے وہ گنتا تھا اپنی انگلیوں سے پانچ مرتبہ. یعنی آپ اول روز کے نماز کو دیکھتے ہیں اور دوسرے دن کی نماز کو نہیں دیکھتے. السلام علیکم. جی. ہاں جی یہ آپ نے کب رکھا ہے پروگرام؟ یہ 24, 25, 29 اور 30 کو شورا اور مجلس عمومی کے اجلاس میں میں کہتا ہوں یہ مارچ کے آخری عشرہ میں 2-3 اجلاسیں ہیں اور بڑی دور دور جانا پڑتا ہے تو اپریل میں نہیں ہو سکتا. چار اپریل ہاں چلو رکھ لو چار اپریل عن عمر بن خطاب انہ کتب حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو لکھا عمال گورنروں کو ان اہم اموریکم تمہارے کاموں میں سب سے اہم عندی میری نظر میں نماز ہے جو اس کی حفاظت کرے گا وہ حافظ علی اور پابندی کرائے گا حافظ دینہ ومن ضیعہا اور جو نماز کو ضائع کرے گا فہو لما وہ ان احکام کا جو نماز کے علاوہ ہے اضیعو بہت ضائع کرنے والا ہے. پھر لکھا وَنْسَلُّ زُهْرَ کہ زور کی نماز ادا کرو جبکہ سایہ ایک گز ہو اِلَىٰ أَنْ يَكُونَ ذِلُّ أَحَدِكُمْ مِثْلَهُ اور عصر پڑھو جب سورج اونچا ہو سفید ہو صاف ہو قدر ما کہ عصر کے بعد راکب سفر کرے 2 میل یا 3 میل قبل مغرب شمس اور مغرب پڑھو اِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ اور عشاء پڑھو جب شفق غائب ہو سلسلہ لیل تک فمن نام جو عشاء سے پہلے سوئے فلا نامت عینہ اللہ ان کو نیند نصیب نہ کرے فمن نام فلا نامت عینہ فمن نام فلا نامت عینہ یہ سب کی جگانے والا مقرر نہ کرے. اور صبح پڑھو والنجوم بادیہ جب سے سارے ظاہر ہو مشتبکاتن مخلوط ہو ایک دوسرے سے نظر آتی عن ابن مسعود قال کان قدر الصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام کی مقدار ظہر کا فسیب گرمیوں میں 3 قدم تھے الا 5 اقدام نہ یہ مثل ثانی ہے اور شتا سردی میں 5 قدم 7 قدموں تک باب تاجیر